Welkom in Jazz Meeting. Ja, dat was Liam, I Love You, 7. Ja, ik heb het geschreven voor mijn kleinzoon die op 18 februari 7 is geworden. Ja, en u hoort dan ook die mooie mondharmonica van Hermine Durnal. We gaan straks luisteren naar een nummer Funky Vloed van de Nederlandse fluitist Ronald Snijders. Samen met Orlando Julius. Hij was een Nigeriaanse saxofonist, zanger, bandleider en songwriter. En dan met de Heliocentrics. Dat is een Engels collectief en combineert funk, jazz, psych en bibliotheek. En het nummer It's Hits Different is net uitgekomen. Van de Amerikaanse jazzgitarist Norm Brown. Featuring Rory Morris, een R&B producer, multi-instrumentalist. Dan hebben we Lost and Found van de Amerikaanse bassist Ben Williams met trompetist Christian Scott. En het staat op het album Coming of Age. Dan hebben we Peace of Mind, ook net uitgebracht door de Britse zanger Miles Sanko. En het is een emotionele verkenning van de zoon-vaderrelatie. Dan hebben we over de zoon gesproken. TNM met het nummer Satisfied. Hij wordt bijgestaan door Tower of Power Horns, Michael Leake, Paul Jackson Jr., Annika Nillis en Martin van Donk. Staat op From One Face to Another. En we beginnen met de Nederlandse trompetist met het nummer Look for the Silver Lining. know it's hard to say goodbye. Somehow I can't let go. So much has happened in my life. I would have loved you to know. So I hope you find a little peace of mind in this crazy world to help you on your way. Hey. To help you on your way. To help you on your way. To help you on your way. So many words I should have said when we had time alone, and they all but slipped away. Now that you're gone, so I hope you find a little peace of mind in this crazy world to help you on your way. Hey. To help you on your way. To help you on your way. I hope you find a little peace of mind in this crazy world to help you on your way. Hey. Oh, I hope you find a little peace of mine. I hope you find a little peace of mine. A little peace of mine. A little peace of mine. Molly. I know what real love feels like an arrow flying through my heart, hit me from the very start. Every note and every line coming through the speakers in your car while we drive down Peachtree Boulevard. ja, de funky flute van Ronald Snijders. Het laatste nummer van dit uurtje jazzmeeting gaan we doen met de Sisters of Invention met het nummer Surrender. Dat is een Zweeds duo, Malin en Carolina Ambren. Daarvoor kunt u nou luisteren nog naar Your Love van zangeres Liz Wright. En special effects, The Toy Shop, dat is net uitgekomen en staat op het album Return to Budapest with Love. Roe Lepik van de Duitse saxofonist Susanne Alt. En we beginnen zo met I Love It When You Smile van saxofonist Michael Blicher, drummer Steve Getz en Hammond, Dan Hammer. Ja, daar gaan we dus nu mee beginnen. Ik wens u nog heel veel luisterplezier. I love it when you smile. how my whole world has changed, baby, in the blinking of an eye. Now that you are gone away, I need your hand in mine. All day walk around singing. All day walk around singing. Wake me up, I'm gonna keep on moving in the rhythm of your love. I can dance in the field alone. I can sing just like the wind. This fire in my bones gonna burn away the cold. I'm gonna hold the rhythm of your love, gonna keep it till you come. And when my soul starts to moan, I'ma lift my hands and go. Yes, I will. All day walk around singing. All day walk around singing. Wake me up. You are the sweetest dream, and I'll remember your love. Yes, I do. All day walk around singing. All day walk around singing. Wake me up. So what can